आयत नंबर 65 को देखते हैं। या अहलल किताब लिमा तुहाजून फी इब्राहीम वमा उन्जिलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताकिलून। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो जबकि तौरात और इंजील इसके बाद ही नाजिल की गई, क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते। यहाँ आप देख रहे हैं कि बराह रास्त अहले किताब को मुखातिब किया जा रहा है कि तौरात और इंजील के आने के बाद तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अहले किताब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ रहे थे और वो झगड़ा क्या था। तो यहाँ से थोड़ी सी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी पे होगी और वो क्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वर्ल्ड लीडर थे। उनकी मोहब्बत और उनका लोगों के भी दिलों में बहुत मुकाम था। ये मुकाम मिला क्यों? यानी हर मज़हब वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता जोड़ते थे। इस आयत की शान नज़ूल में एक रिवायत आती है बहकी में कि जब नजरान के ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो झगड़ने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। इसी तरह इस मौके पे बास यहूद भी आ गए, जो अगली आयत में आप उनकी भी बात पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी झगड़ा शुरू किया। नसारा का ये दावा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे, यहूद का ये नज़रिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि क्या हो गया, तुम क्यों झगड़ते हो, तुम समझते नहीं हो। या अहलल किताब, ए अहले किताब यानी यहूद और नसारा दोनों, लिमा तो हाथ जू नफ़ी इब्राहीम, तुम क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ते हो। यानी ये झगड़ना कि वो हमसे थे, हम उनकी औलाद हैं, हम उनकी नस्ल से थे। वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही। यहाँ देखिए कैसा खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया गया कि वो नसरानी या यहूदी कैसे हो सकते थे, क्योंकि तुम्हारे मज़हब की नुमाइंदा किताबें तौरात और इंजील ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम नहीं अक्ल रखते। यानी किसी किताब का जब वजूद ही नहीं था, जिस मज़हब का उस वक़्त वजूद नहीं था, वो उस मज़हब से ताल्लुक़ कैसे रख सकते थे। आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ कि ईसाइत और नसरानियत ये बहुत बाद की पैदावार है। जो दीन अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया को दिया गया वो इस्लाम था। यहूदियत और नसरानियत जो सेक्टेरियन नेम्स हैं, ये फ़िरका वराना नाम है। यहूदियत जो थी वो यहूदा की तरफ निस्बत करके शुरू हुई, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और नसरानियत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे उठाए जाने के बाद उनकी मोहब्बत में दिया जाने वाला एक नाम था जो उस ग्रोह ने अपने आप को दिया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आज मुसलमान तो मुसलमान है, लेकिन कुछ नाम हैं जैसे वहाबी, सुन्नी, शिया और कुछ इस किस्म के नाम दे के मुख्तलिफ सेक्स कायम किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दुनिया से जा चुके थे जब यहूदियत और नसरानियत आई, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो फिर नस्ल में आगे बेटे थे ना, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, फिर उनके बड़े बेटे यहूदा की निस्बत दे के यहूदी हुए, और उससे बहुत साल आगे जाइए तो फिर नसरानी आए। तो लिहाजा जो दीन उस वक़्त था ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम उसके फॉलोअर पैरोकार क्यों हो सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगती आयत कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं आपकी शादी में आया था, तो हैरत होगी ना कि आप तो थे ही नहीं उस वक़्त जब शादी हुई थी, तो बिल्कुल तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं तुम्हारे अंदर। यानी अकल को झंझोड़ा गया इसमें, और फिर मज़ीद दलाइल दिए गए कि हा अंतुम हा उलाई हा जज तुम फीमा लकुम बिही इल्मुन। यहाँ तक रुक के कौमा लगा सकते हैं आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब, तुम तो वो लोग हो जो तुम झगड़े करते हो इस बारे में। किस बारे में? जिसका तुम्हें इल्म है। तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजिल हुई थी, تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کا تمہیں خود ہی علم ہے؟ یعنی تم جانتے بوجھتے جھگڑے کر رہے ہو۔ کس چیز کا ان کو علم تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ تم تو اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں خود پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ ہاں تم ہا اولائی حاجت تم فی ما لکم بہ علم۔ پھر فرمائے فلیم تو ہا جون فی ما لیس لکم بہ علم۔ پھر تم کیوں جھگڑتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں ایک اور چوٹ کی گئی ان پہ کہ جانتے بوجھتے جھگڑے کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے، لیکن تم پھر بھی جھگڑا کرتے ہو، تو بے سوچے سمجھے جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو۔ اور یہاں حاجج تم جو ہے دلائل کی بنیاد پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تک کسی معاملے کے اندر پوری حقیقت معلوم نہ ہو، آگہی نہ ہو، اس وقت تک اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ صرف باتوں کو باتوں میں لیتے ہوئے ہی وہ کام کرتے رہنا، بلکہ اس سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس حقیقت کو کھول دیا کہ تم واقعی کم علم والے ہو۔ تم سمجھتے تو ہو اپنے آپ کو بہت بڑا، لیکن تم بڑے نہیں ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یہود اور عیسائیوں نے جو جھگڑا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیسے کیا؟ ان کی عقل کو جھنجھوڑ کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہود کے احبار یعنی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، اور انہوں نے آپ سے مباحثہ شروع کر دیا، یعنی ڈیبیٹ شروع کر دی۔ احبار نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا دیا۔ تم کیسے جھگڑے کرتے ہو؟ صرف اپنے ناموں کے ساتھ ابراہیم کا نام جوڑتے ہو۔ حقیقت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ حنیف اور مسلم۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مسلم اور حنیف کون ہوتا ہے؟ تو حنیف وہ شخص جو اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف نہیں جھکتا، جس کی محبت، جس کے جذبات، جس کی اطاعت، جس کی دعائیں اور جس کی ساری سرگرمیاں اللہ کے لیے خالص ہوں۔ اپنے لیے چیک کیجئے، کیا میں بھی حنیف ہوں؟ کیا میں بھی اللہ ہی کی طرف جھکتی ہوں؟ کیا میری محبتوں کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہے؟ کیا میرے جذبات اللہ کے لیے ہیں؟ کیا میں اطاعت کرتی ہوں تو رب کی کرتی ہوں؟ کیا میری دعائیں خدا رخ دعائیں ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پہلے پارے کے اختتام پہ ہم سن چکے کہ ساری کی ساری دعائیں اپنی نسلوں کے اسلام پہ قائم رہنے کے متعلق تھیں، اور اپنے اعمال کی قبولیت کی طرف تھیں۔ کیا میری سرگرمیاں اللہ کے لیے خالص ہیں؟ اور مسلم وہ جو اپنا آپ رب کے حوالے کر دے۔ اتنا پیارا تعارف شاید ہی کسی کا ہو جتنا خوبصورت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے۔ اور یہ وجہ بھی بتا دی ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت کی، کیوں یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، خدا رخ تھے۔ اور یہاں تو صرف یہود اور نصارہ کی بات ہے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مشرکین مکہ اپنے تمام شرک کے باوجود 313 بت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر رکھتے تھے، کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہیرو مانتے تھے. اسی طرح یہود و نصارہ اپنی مذہبی تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوڑتے تھے. ہر دور کے لوگ اسی طرح اپنے نبیوں اور بزرگوں کے نام پر اپنی بدعات اور دین کے اندر کیے ہوئے اضافوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دین وہ مشہور ہو جاتا ہے جو خود ساختہ دین ہوتا ہے، اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں. لیکن نسبت جوڑنے کے لیے پھر بنیادوں سے نسبتیں جوڑنے لگتے ہیں. ایسے حالات میں جب دین کی وہ دعوت اٹھتی ہے جو آمیزش سے پاک ہو، جس کے اندر صرف ایک اللہ کا بننے کی دعوت ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ دعوت اٹھتی ہے تو مخالفین اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھانا چاہتے ہیں. سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کہنے والوں کے بارے میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کے آ گئے، یہ تو فلاں ہو گئے، انہوں نے تو ایسی باتیں پیش کی جو ہم نے آج تک سنی نہیں، یہ تو وہابی بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ فلاں بن گئے. حالانکہ ایسا شخص جو اپنی نسبت اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتا ہے وہ اصل میں اسی دین کا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے، لیکن لوگ مختلف ادوار میں اس دین کو رد کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو اپنی نسبتوں کی طرف جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو مسلم اور حنیف کے ٹائٹل سے پکارا، اور یہی دو چیزیں مقصود ہیں. مسلم حنیف کون ہے؟ جو توحید کے راستے پر یکسو ہو کر چلے. اور غیر حنیف کون ہوتا ہے؟ جو دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں پہ مڑ جائے، ادھر سے ادھر نکل جائے، بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو، سائڈ ایشوز کو اتنا بڑھا دے کہ اسی کو سارا دین کر لے، اور بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دے، اللہ کے کلام میں ایسے اضافے کر لے، ایسے تشریحی نوٹس لکھ دے اس پہ کیسے لگے کہ وہ اللہ کا دین ہے. اور ایسے دور میں لوگ چھوٹی چھوٹی بحثوں پہ جھگڑ کے اسی کو کل دین سمجھیں، جیسے آج ہم مسلمانوں میں ہو رہا ہے، توحید سے ہٹ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوڑ رہے ہیں. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کون سا کام پہلے کون سا کام بعد میں کرنا ہے، آج امت کو ایسی ہی چیزوں پہ الجھا کے اصل حنیفیت اور مسلمیت سے ہٹا دیا. میں جب یہ سارے جھگڑے سنتی اور پڑھتی ہوں نا، تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رشک بڑھاتا ہے کہ آخر کیا چام تھا ان کی پرسنالٹی میں، کیا چیز تھی کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں. اور جو چیز مجھے ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، حنیفم مسلمن، حنیف تھے، یکسو تھے. انہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کی حکموں کے مطابق ڈھال لی. آپ نے کبھی سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے، سن فلاور، اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ جدھر سورج گھومتا ہے نا وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ پھول کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہ جس طرح میں سورج کے گرد گھومتا ہوں، تم بھی اپنے مکھ رب کے گرد گھما لو، تم خدا رخے ہو جاؤ، تمہاری زندگی خدا رخی کی زندگی ہو. جو کام رب کہے اس کو مان لو، جس سے وہ روکے اس سے چھٹ جاؤ. اور یہ خوبی جب کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ رب کا سچا بندہ بن جاتا ہے نا، رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ کو بھی اس سے محبت ہونے لگتی ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس سے محبت ہوتی ہے، پھر آسمان والوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے دنیا میں اس سے محبت کی جاتی ہے. سچے حق والے کی یہ پہچان ہے کہ دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، کیونکہ رب کی طرف اس نے رخ کیا. اس کے برعکس وہ لوگ جو لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں ان کے چہرے دیکھ کے فتوے دیتے ہیں، ان کے چہرے دیکھ کے مسائل بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ خوش رہیں، جو حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور جو میڈیا کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں وہ یہ مقبولیت نہیں پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک چلتے سکے کی طرح ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے نسبتیں جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو اسی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال دے کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ تو حنیف اور مسلم تھے، تم کیا ہو؟ آج تم اپنے عقائد پہ غور تو کرو، آج تم کیوں الجھتے ہو؟ وہ کتابیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی، تم کیسے ان کے ساتھ ان کی نسبت جوڑتے ہو؟ تمہارا یہ دعویٰ تو عقل کے خلاف ہے، ایسی بحثیں کیوں کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ تم بھی یکسو بن جاؤ، تم بھی مسلم بن جاؤ، اللہ تمہیں بھی وہی راستہ دکھا دے گا جس پہ ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ ہاں، اگر کسی کو حق ہے حقیقت میں ابراہیمی کہلانے کا اور ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑنے کا، تو وہ کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اتنی بات ہوتی تو سب نے کہنا تھا ہاں ہاں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، کہا نہیں تم نہیں کرتے، تم تو کسی کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے اور کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے لگ گئے، کہیں اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو تم رب بنانے لگے۔ ہاں اگر کسی کے عقائد اس ابراہیم علیہ السلام کے عقائد سے ملتے ہیں تو وہ کون ہے؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ یہ نبی ہے۔ حاضر کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے نبی والذین آمنو کون ہے؟ آپ کے امتی۔ کہ اگر آج ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ کوئی قوم ہے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے، والذین آمنو سے کون سے ایمان والے مراد ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یا پھر آج کے دور میں وہ لوگ جو شرک کی ہر آمیزش سے پاک ہیں، صرف اپنا نام ایمان والا رکھنے والے نہیں بلکہ حقیقت میں ایمان کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانے والے، اور اپنی تمام نسبتوں سے اونچی نسبت ایمان کی نسبت کرنے والے، کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق جیتے ہیں، جن کی زندگی کا نظام، جن کا لائف سٹائل وہ ہو گیا جو اللہ کا دیا ہوا تھا۔ ایسے لوگ حق رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑیں۔ کتنا کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات واضح کر دی کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہود نے نسبت قائم کی نسب کے ناطے سے، کیونکہ وہ پیچھے سے نسبت جوڑتے تھے یعقوب علیہ السلام اور اس کے پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ نصارہ نے اگر نسبت جوڑنی چاہی تو اسی طرح زمان و مکان کی نسبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے بتا دیا کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایمان کے رشتے کے بغیر جتنے بھی نسبتیں ہیں نا، وہ جانوروں کی سطح پہ رہتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ ہم اس کو دیکھیں گے ذرا تفصیل سے کہ کیسے اسلامی نقطۂ نظر سے ایمان کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، کیونکہ آج ہم بھی تو انہی الجھنوں کا شکار ہیں نا۔ ایک طرف اللہ کا دین ہوتا ہے اور ایک طرف ہمارے خاندان ہوتے ہیں، ایک طرف رشتہ داریاں ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کا سوشل سسٹم ان بنیادوں پہ قائم نہیں ہوتا جن پر جانوروں کا قائم ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ وہ جانور جو ایک ہی جگہ سے چرتے ہیں نا، ایک جگہ ایک کھیت سے چرنے والے جانور، یہ نسبت بنتی ہے علاقوں کی نسبت۔ اگر ایک نسبت جوڑی جائے کہ ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں تو ہمیں مانا جائے، یہ جانوروں والی نسبت ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کوئی صرف اس بنیاد پہ اتحاد قائم کرتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں تو یہ وہ نسبت ہے جو جانوروں کو تو زیب دیتی ہے، انسانوں کو نہیں دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام نسبتوں سے آزاد کیا ہے. اگر آپ صرف ان لوگوں سے ملیں جو آپ کی کمیونٹی سے ملتے ہیں، بنگالی کے ہم صرف بنگالیوں سے ملیں گے، پاکستانی پاکستانیوں سے، انڈین انڈین سے ملیں، تو یہ نسبت اسلام نہیں دیتا. یہ واضح کر لیں، پوائنٹس میں لکھیں کہ ہم نے علاقوں کی نسبت سے نہیں پہچانے جانا. اب آپ ذرا دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں کیا کوئی ایسے نام ہیں جو علاقوں کی نسبت سے پکارے جاتے ہیں اور دین کے نام پہ کوئی تعصب نہیں ہے، کسی سے کوئی بیر نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے چند نام رکھوں گی آپ کے سامنے جو آج ہمارے ہاں معروف ہیں دین کے نام پہ، اور دعوت دی جاتی ہے کسی نسبت کی طرف تم بھی آ جاؤ، تو ذرا دیکھیں گے کہ کیا وہ نسبت اسلام کی نسبت ہے، ایمان کی نسبت ہے، یا علاقوں کی نسبت ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مشہور مذاہب جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیوبندی. لکھیں آپ اپنے پاس، سوچیں یہ بندی کس سے نسبت ہے؟ دیوبند سے. دیوبند کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے. تو آ گئی نا یہ علاقائی بنیاد. اور آگے چلے، بریلوی کیا ہے؟ بریلی ایک شہر ہے، علاقے سے نسبت آ گئی نا. تو اس کو نہیں ماننا. اسلام کیا ہے؟ حنیفم مسلمہ واللہ ولی المومنین. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کسی علاقے کی بنیاد نہیں رکھنی. اسی طرح ایک اور بنیاد ہوتی ہے ایک جنس کے نام پہ، یعنی نسلی بنیاد، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ. مثلا گورا، کالا، لمبے قد والا، چھوٹے قد والا، یہ نسبتیں نہیں رکھنی. اچھا یہ جو میں نے اوپر علاقائی بنیاد کہی نا، تو اس میں کچھ معروف نام اور بھی میرے ذہن میں ایک دم آ گئے، جیسے افریقی، بلیک، یہ وائٹس ہیں، یہ فلاں، یہ نسبتیں نہیں ہیں اسلام میں. ہمارے ہاں ایک عام نام ہو گئے، مسجدوں کے ناموں تک یہ لکھا گیا، یہ افریقی لوگوں کی مسجد ہے، یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ نہیں، اسلام ان کو نہیں مانتا. اسی طرح نسل کی بنیاد پہ بات کرنا، بعض دفعہ یقین کریں کہ نسل اتنی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ ناموں پہ کمیونٹیز بنتی ہیں. جیسے مجھے کسی کا معلوم ہوا کہ صرف اپنی برادری، یعنی نسل کیا ہے؟ برادری. کہ بعض آرگنائزیشن جو ہمارے ارد گرد مل نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد صرف ان کی برادری پہ ہے. نام نہیں لینا چاہتی، لیکن کچھ معروف نام ہے کہ انہوں نے اپنی برادری کے لوگوں کی پوری کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہر سال ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں، لوگ سینکڑوں اور ہزاروں ڈالر کے ٹکٹ خرچ کر کے پورے آل اوور دی نارتھ امریکہ اور کینیڈا سے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ثقافت اور فن کے نام پہ وہاں ہلا گلا ہوتا ہے، اور کہا کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں آل آل فلاں آل فلاں ہم سب جمع. میں سوچتی ہوں ہم اتنی دور آگے، سمندروں پار آگے، ہم نے اپنی برادریوں کی نسبتیں نہیں چھوڑی. تو اسلام پھر نسلی بنیاد کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ نسلی بنیاد جانوروں کی ہوتی ہے، جانور ایک نسل سے دوسری نسل سے جڑتا ہے. اس سے آگے جب آتے ہیں تو خاندانی بنیادیں سامنے آتی ہیں نا، یہ ہمارا خاندان ہے، ہم بس اپنے خاندان والوں سے ملتے ہیں، ہم صرف اپنے خاندانوں میں رشتے کرتے ہیں، ہم اسی دین پہ جس پہ ہمارا خاندان ہے. تو یاد رکھیے یہ نسبت ہوتی ہے ایک چراگاہ میں رہنے والے جانوروں کی. جب کسی ایک کھیت سے سب جانور کھاتے ہیں نا، تو وہ ایک چراگاہ کے کھانے والے مانے جاتے ہیں. تو اگر ہم خاندانی بنیادوں پہ لیں گے تو یہ کچھ ایسی ہی نسبتیں ہوں گی. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، اور ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، اور ایک نسل کا دوسری نسل سے رابطہ ہو عقیدے اور نظریے حیات کی بنیاد پہ. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. ساری جکڑ بندیوں سے اٹھا کے اوپر ایمان کے رشتے میں باندھ دیا. اب ذرا اگلی باتیں سننے سے پہلے آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ابھی بھی میری کسی سے محبت صرف علاقوں کی بنیاد پہ ہے؟ ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں اس لیے محبت ہے ہم نے ایک دوسرے سے، یا اپنی برادری کی وجہ سے آپ کی محبتیں ہیں، یا خاندان کی وجہ سے؟ تو مان لیجئے کہ پھر ابھی سچا ایمان نہیں آیا، کیونکہ جس کو ایمان کی سمجھ آتی ہے نا، پھر ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے. پھر ایک مسلمان گروہ دوسرے مسلمان گروہ سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر ایک اسلامی جماعت دوسری اسلامی جماعت والوں سے محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کامن گراؤنڈ اسلام ہے۔ آج ہم ڈفرینٹ فورمز پہ دین کا کام کرتے ہیں، پھر وہی ہمیں اسلام سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہم آپس میں ملتے ہیں تو وہ نام لے کے کہتے ہیں ہم فلاں بہنیں ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، گویا کہ اس سے باہر کٹیں گے تو کٹ جائیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ میں اتنی حیران ہوتی ہوں جب دین والوں میں یہ تعصب دیکھتی ہوں۔ آج کل دعوت ٹرپ چل رہا ہے اور الحمدللہ کافی لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ درس ارینج کریں، تو مجھے کسی ایک جگہ سے کسی ایک نے یہ رپورٹ دی جس نے مجھے تو تکلیف دی، لیکن میرے سے زیادہ وہ پریشان تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہیں اپنے علاقے میں بات کی کہ میں یہاں درس رکھوانا چاہتی ہوں اور اس طرح ہماری استاد آ رہی ہیں، تو ان کا جو جملہ تھا وہ میری اسٹوڈنٹ کے لیے تو نیا تھا، لیکن الحمدللہ میرے لیے نیا نہیں، کیونکہ میں ایسے کئی مرحلوں سے پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہوں۔ انہوں نے نام لے کے ایک آرگنائزیشن کا کہا کہ اگر شی بلانگس فرام دیٹ تو پھر ہم اجازت دیتے ہیں، پھر ہم کام کریں گے ان کے لیے۔ اگر وہ اس آرگنائزیشن سے ایسوسیٹڈ نہیں، اگر ان سے جوائنٹ نہیں، تو پھر سوری، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتی ہوں جو اس بچی کے دل پہ گزرا ہوگا، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کے رشتوں سے زیادہ جماعتوں اور گروہوں کے تعلق ہو گئے۔ ہم صرف ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جن کا تعلق ہماری جماعت سے ہے، جو ہمارے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہیں اور ہمارے سینے کشادہ ہیں۔ اس سے باہر ہٹ کے اگر کوئی دین ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جھوٹی نسبتیں ہیں، سچا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ کہنے لگی میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوڑ دیں، ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیاسے طلب میں ہیں، ہم ان کو فائدہ دیں گے۔ جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں، اصل میں خیر سے محروم رہ گئے نا۔ جب دلوں پہ ایسے تعصبات کے پرتے آتے ہیں تو پھر بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اپنے اندر کی گرہوں کو کھولنا، ایسی ایسے چور دروازے جہاں سے شیطان ہمارے اندر گھس کے ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو سیدھا جنت پہ جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے آپس کے تعلقات کے لیے نہ کبھی زمانے حائل ہوتے ہیں، نہ علاقے کی حدود حائل ہوتی ہیں۔ آج امام بخاری کتنے زمانے گزر گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، محبت ہے نا؟ یہ نسبت کون سی ہے؟ ایمان کی نسبت ہے۔ آپ دنیا میں کہیں ایک جگہ رہتے ہیں، آپ کو محبت ہوتی ہے، ان لوگوں سے ملتے ہیں اور چلتے ہیں، محبت ہوتی ہے، کچھ سال کے بعد وہاں سے موو ہو گئے، دوسری جگہ چلے گئے، بات ختم۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ زندگی میں کبھی بہت پیارے تھے، آج آپ کو ان کے نام بھی نہیں یاد۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کیوں؟ جب وقت گزر گیا ختم ہو گئی۔ لیکن جہاں ایمان کا تعلق ہوتا ہے تو گلوب کے دوسرے سرے پہ بیٹھے ہوئے بھی انسان بات سنتا ہے تو وہی محبت محسوس کرتا ہے جو سامنے بیٹھا ہوا کرتا ہے، یہ ایمان کی محبت ہے۔ تو لہٰذا ہم سب نے اپنے رشتوں کا تعلق دیکھنا ہے، کہاں محبتیں، کیا بنیادیں ہیں، کیونکہ اگر کہیں کمی ہے نا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ تعلق قبول نہیں ہوگا۔ تعصب کو ہوا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تعصب کو ہوا دینے والے کے تو کسی عمل کی قبولیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعصب اٹھایا اس نے اپنے سارے دین کو ضائع کیا، یعنی اس کی ساری بڑی بڑی نیکیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ کل اس نے اللہ کے لیے تو وہ کی نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کی بنیاد پہ کی اور وہ ہو گئے۔ تو جب تک للہیت نہیں آتی ہمارے تعلقات میں، ہماری محبتوں میں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں، تب تک ایمان کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ اگر ہمیں اللہ کا نام پیارا ہوگا نا تو ہم بے لوس کام کریں گے، صرف یہ سوچیں گے کہ کیا اس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، تو بس پھر ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ادارے کو ہو رہا ہے، ہمارے فلاں کو ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس تعلق کے اندر خون اور نسب کے فاصلے حائل نہیں ہوتے، پھر بعض دفعہ خونی رشتہ دار پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایمانی رشتہ دار سامنے آنے لگتے ہیں۔ دل دھک دھک کرتا ہے تو ان لوگوں کی آوازیں آتی ہیں جو دین کے کام میں معاون ہوتے ہیں، کہ بعض دفعہ خون کے اور نسب کے رشتے کئی کئی مہینوں ان سے باتیں نہیں ہوتی، لیکن جن کے ساتھ ایمان کا تعلق جڑتا ہے ان سے کوئی ہی منٹ ایسا گزرتا ہوگا، کوئی ہی ایسا دن کہ جن سے باتیں نہ ہوں۔ تو اپنے تعلقات کو پرکھنے کے لیے یہ سارے کرائیٹیرین دیکھیے۔ پھر دوریاں بھی فاصلے بھی حائل نہیں ہوتے، پھر مہنگی کالز کر کے بھی رابطے کرنے پڑے تو انسان کرتا ہے، کیا سوچ کے کہ مجھے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایمان والے نظریے کی بنیاد پہ دوست ہوتے ہیں، ان کی دوستی میں سب سے اہم فیکٹر اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی خاطر یہ دوستی وجود میں آتی ہے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کی کیا قدردانیاں کرتا ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہو جاتا ہے، ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ رات دن اللہ کا نام بلند کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والے صدیاں گزرنے پر، زمانے گزرنے پر، زمین اور وطن کے فاصلے حائل ہونے پر، خاندان اور برادریاں مختلف ہونے کے باوجود ایک ہوتے ہیں، ایک رہتے ہیں، اور ایسے ایمان والوں کا دوست اللہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹی نسبتوں سے دین سے جوڑتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ اگلی آیتوں میں پھر اسی کا ذکر ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ان کو گمراہ۔ یا پھر اسی قصے کی کہانی ہے، اسی بات کا ذکر ہے جو اہل کتاب کے دل میں اسلام کے لیے تعصب تھا۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ کہ مسلمان راستوں سے بھٹک جائیں، راہ گم کر دیں۔ ان کی کوششیں ہی یہی ہیں کہ ان کی نسلوں کے اندر الحاد آ جائے، یہ اپنے دین سے اتنے ناشنا ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل دین کیا تھا۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ اللہ کے راستوں سے ہٹ جائیں، گمراہ کر دیں۔ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تعصب، اپنی ذات کی بڑائی کا شوق۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دلی خواہش کا ذکر کیا ہے، کیسے پتہ چلتی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ہمیں کیسے ان کی یہ خواہش دکھے گی؟ ان کی یہ خواہش، اس کا اظہار ان کی تدبیروں سے ہوتا ہے، ان کی بحثوں مباحثوں سے ہوتا ہے، ان کے مناظروں سے اور ان کی سازشوں سے ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں سے ہوتا ہے جو یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نکالتے ہیں، اور ان کے ان ہدف کو دیکھ کے ہوتا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ ان کی وہ دشمنیاں اور ان کی وہ شرارتیں جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں چالیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواہشیں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ جب دلوں میں سچائی ہو، ایک دوسرے کے لیے بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، تو ایسے جذبات کبھی نہیں ابھرتے۔ لیکن کیا یہ اپنی ان سازشوں میں کامیاب ہیں؟ نہیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں یہ گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اسی میں منہ کے بل گرنے والے ہوں گے۔ کوئی وقت، شاید ہی کچھ ایسا کوئی دن گزرتا ہو کہ مجھے ایسے کوئی جملے نہ سننے پڑیں کہ جس سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ مسلمانوں کی نسلوں کی سوچ کیسے بدل رہی ہے۔ کل کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور وہ مسلمان دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لیکن اٹکے ہوئے ہیں، تو ڈیسٹینی موضوع پہ، تقدیر کا موضوع، سمجھ نہیں آتا یہ کیا دین ہے کہ اللہ خود سب کرے اور پھر کہہ دے تم کرتے ہو، کیا ہے یہ؟ یہ ان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، یہ یضلونکم کی خواہشات ہیں۔ صاف لگتا ہے کہ زبان مسلمان کی ہے لیکن پیچھے سوچ اسلام دشمن عناصر کی ہے۔ وہ دوست، وہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ذرا کوئی نقصان ہوا، ذرا کوئی ذات دنیا میں فائدے کم ہو گئے تو لگ گئے اللہ کو بلیم کرنے، لیکن یہ سب کچھ آگے آئے گا اور آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے آگے رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ خود ان کے ساتھ ہوگا. سورۃ توبہ آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی خواہش کا ذکر کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں اور یہ نہیں بجھا سکیں گے. کیونکہ جب پھونک لگتی ہے نا تو ذرا کم ہوتی ہے تو وہ آگ کو اور بھڑکا دیتی ہے. آج بھی جب حسد اور دشمنیوں کی وجہ سے لوگ اس اللہ کے سچے پیغام کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تو وہ پلٹ پلٹ کے انہیں پہ پڑتی ہے. تو یاد رکھیے, جس نے حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالی وہ راستہ خود اس کو اس کے راستے سے, اس رب سے راستے کی طرف جانے سے روک دے گا. جانتے بوجھتے رب کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے, ان کے شعور پر کفر کے پردے پڑ گئے. اسی لیے فرمایا وما یشعرون, شعور کیوں نہیں رکھتے, مانو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیتوں میں براہ راست ان کو خطاب کیا جا رہا ہے, یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو. یعنی جانتے بوجھتے تم انکار کرتے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ تم کن کی اولاد ہو, کن کی نسلوں سے ہو. تم تو انتظار میں تھے اس دین کے, تم تو اس نبی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے, تم تو چاہتے تھے یہ اسلام آئے اور ہم اس کے ساتھ چلیں. آج کیا ہوا, کیوں نہیں مانتے تھے بھلا؟ پتا تھا, تشہدون تھے, معلوم تھا, پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات ہیں کچھ, اور وہ کیا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ ہم حق پر ہیں, حق پرست ہونے کا دعویٰ. ہمیں کون ہٹائے؟ جب ہم حق پہ ہیں تو کسی دوسرے کو کیا اجازت ہے حق کی بات کرے یا ہمیں حق کی طرف بلائے؟ عجب. یاد رکھیے, حق کے راستے سے روکنے والی ایک بیماری ہے عجب, رکاوٹ بن جاتی ہے, آڑ بن جاتی ہے بندے اور حق کے درمیان جب وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے, اوور کانفیڈنٹ ہو جائے. اور دوسرا ان کا دعویٰ جو تھا وہ کیا تھا کہ ہم حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ سے وابستگی رکھتے ہیں, اور وہ سب سے بڑا گروہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. یہ تھے دو ان کے حق سے دور رہنے کے عناصر, کہ ہم حق پہ ہیں, کام ہم حق والا کر رہے ہیں اور ہم گروہ بہت بڑا ہے, اب ہم کسی دوسرے کی کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم جانتے ہو یہ حق ہے لیکن تم نہیں مانتے, اس لیے کہ تم ماننا نہیں چاہتے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ ایک کام, اور دوسرا وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. اس میں دو خیانتیں کھل گئیں, ان کی سازش بے نقاب ہو گئی. کیا حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ کرتے ہو؟ یہ کیسے کرتے تھے؟ تین طریقے تھے ان کے اسلام کے اندر آمیزش کرنے کے, خلط ملط کر دیتے تھے. جب کوئی ان سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھتا یہ کیسا دین ہے, دو طریقے کرتے تھے, یا تو گول مول باتیں کرتے تھے اور یا پھر یہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. یعنی یا تو کچھ ایسے پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیتے تھے کہ سوال کرنے والے کا ذہن مشکوک ہو جائے, مشتبہ کرنا چاہتے تھے, یا پھر بے نیازی اختیار کرتے تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, تاکہ پوچھنے والا کہ اچھا جب ان کا تعلق نہیں تو پھر یہ حق ہی نہیں ہوگا. اور یہود نے یہی رویہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے والوں کو روکا, اور کتنے ان لوگوں کا گناہ اٹھا لیا جو ان کے اس طرح کے طرز عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام پہ آ سکتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم ایک دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے پاس جانے کی؟ یہ بھول گئے کہ خدا کا دین کیسا ہے, ہر دور میں اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. وہ دین نوح تھا تو وہی دین ابراہیمی میں ڈھلا، اور دین ابراہیمی دین محمدی میں ڈھلا ہر دور کے تقاضوں کے لیے۔ تو کیا طریقے کرتے تھے؟ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تلبسون الحق بالباطل کے عملی کوششیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان پر کوئی الزام لگا دو، تو لوگ ایسے افراد کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ پھر دین والے نہیں، اور وہ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے الزامات لگتے تھے، کبھی کہتے یہ کچھ چاہتے ہیں، ان کا ارادے کیا ہے، پھر ان کی باتوں سے متاثر ہو کے اہل مکہ آپ کے پاس آ کے کبھی آپ کو پیش کرتے، اچھا آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، کبھی یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، کبھی دولت کی باتیں کرتے، تو دعوت لے کے آنے والوں کے نام پہ الزام لگانے۔ اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہوتا تھا تلبس الحق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التباس۔ ایک بہت خوبصورت مشہور کتاب ہے امام جوزی کی، تلبیس ابلیس، تو وہ تلبیس بھی یہی ہے، اور اصل میں سچ بتاؤں کہ تلبیس شیطان کا کام ہے، ایسے غلط ملط کرتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم غلط ہیں۔ تو کیا کرتے تھے؟ اس دعوت پہ، یعنی جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دو، طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دو تاکہ لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے، لوگ خود بھی الجھیں دوسروں کو بھی الجھائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ لوگ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی ایک انسان کے بارے میں شک ڈال دیتے ہیں نا لوگوں کے دل میں، تو بعض دفعہ وہ ان لوگوں کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے سے، ان پر اعتراضات کرنے سے، صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب نہیں ہوتی بلکہ دین بھی مشتبہ ہو جاتا ہے، شبہ آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، یا اہل کتاب، دیکھیے بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو براہ راست خطاب کیا جائے، لیکن یہاں آپ اس شدت کو محسوس کر رہے ہوں گے، او اہل کتاب کیا ہو گیا تمہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، حق کے دلائل تمہارے پاس آ گئے پھر بھی انکار کر رہے ہو، ذاتی مصلحتوں اور خواہشات کی بنا پہ انکار کرتے ہو نا، تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کفر کر رہے ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو اندر سے کھول کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے، مجھے پتہ ہے تم کیوں نہیں مانتے کسی کو، تم کیوں مصلحتوں کا شکار ہو، تم اپنی خواہشات کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہو، تم اپنے فریم میں فٹ کرنا چاہتے ہو ان مسلمانوں کو، اور حق پر باطل کا رنگ چڑھا کے اس کو مشتبہ کیسے بنا رہے ہو۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی علوم میں حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا گیا، آج انہوں نے اپنی کتابوں میں کتنا کچھ ملا دیا، قرآن پاک نے ان کے سچے کلام کو کھول کے رکھ دیا، تو لہٰذا اگر قرآن کو کرائیٹیرین بنا کے آج کی تورات اور انجیل کو ہم صاف کرنا چاہیں تو چن چن کے چیزیں نکال سکتے ہیں، اور الحمدللہ پیچھے جو بچے گا وہ وہی پیغام بچے گا جو آج بھی اسلام کی دعوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسلامی تاریخ کے واقعات میں ملاوٹ کی، نبیوں کے نام پہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کتابوں میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ملاوٹ کی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں نے بھی یہی کچھ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کچھ ایسی احادیث ملا دی گئیں کہ جو لوگوں میں عام ہو گئیں۔ ایک شخص ہے، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں ہے، رافضی تھا، جب بستر مرگ پہ تھا تو اس نے اقرار کیا، کہنے لگا کہ میں نے اتنی لاکھوں حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وضع کر کے کتابوں میں ڈالی تھی۔ لیکن کیا یہ کھلا؟ کھل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین بھیجے، انہوں نے ایک ایک حدیث کو اس طرح نتھارا کہ صحیح اور غیر صحیح سب سمجھ کے آ گئی، اور ہر 100 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے کہ جو پھر ریوائیول کرتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں جو دین مشہور ہے اس میں ریوائیول کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس صدی کے وہ مجدد تھے، آج بھی انہوں نے حدیثوں کو کھول کے رکھ دیا کہ کیسے لوگوں نے غلط کیا۔ اسی طرح دیکھیے تفاسیر کے اندر بہت ملاوٹ کی کوشش کی گئی، یعنی آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسا رویے موجود ہیں، پھر بعض ایسے لوگ مسلمان بننا کے داخل کر دیے گئے مسلمانوں میں جو اصل میں مسلمان نہیں تھے، مسلمان بن کے مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہیں، مستشرقین کے اسٹوڈنٹس کی ایک فوج بنائی گئی جو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی دنیا کی کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس طریقے سے اسلام سکھایا جاتا ہے جو سکھانے والے غیر مسلم ہیں۔ کچھ اچھے بھی ہوں گے غیر جانبدار، لیکن احتیاط کی تو ضرورت موجود ہے نا۔ پھر ایسے لیڈر موجود ہیں جن کو آج مسلمانوں میں مسلمانوں کے بڑے بنا کے بھیجا گیا۔ آج ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے والے کتنے ہی ایسے حکمران ہوں گے کہ جو پیچھے سے ان کے تعلقات ایسی اقوام کے ساتھ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو ضائع کرتے ہیں، حقیقت پہ پردے ڈالتے ہیں، باطل کو حق بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سب سن کے ڈر رہے ہوں گے، اچھا ہم اتنے خطروں میں، ہماری نسلیں ہدف پہ، ہماری حکومتیں ہدف پہ، ہمارا مذہبی طبقہ ایسے لوگوں کے ہدف پہ، تو کریں کیا؟ وہ ایک ہی پناہ ہے کہ قرآن کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس پیغام کو سمجھ کے، اس کو آگے پھیلا کے، اس کو گھر گھر پہنچا کے امت مسلمہ کے افکار کو بچا سکیں۔ یہی ایک طریقہ ہے اور یہی میسج تھا اس پورے رکوع کا کہ تم دشمنوں کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے اس دین کو عام کر دو۔ آج غیروں کے نظریات کتنے عام ہیں اور اپنے دین کی بیسکس بھی نہیں پتہ۔ میں نے اپنی ایک کلاس میں صرف ایک سوال کیا اور جس نے میرا دل توڑ دیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ قرآن کتنی دیر میں نازل ہوا۔ آیت پڑھ رہے تھے ہم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو میں نے کہا ذرا میں چیک تو کروں ان بچوں کو، بجائے اس کے کہ میں اس کی تفسیر شروع کر دوں، میں ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح کہ قرآن کب نازل ہوا اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 کے قریب بچے ہوں گے کلاس میں، یعنی ٹین ایجز تھے، کسی ایک نے بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے 7 days، کوئی کہہ رہا ہے 40 years۔ صرف وہی باتیں جو ہفتے میں ایک دن کسی اسکول میں جانے کی وجہ سے سیکھی ہوئی تھیں۔ اتنا میرا دل ٹوٹا، یقین کرے میں آگے بات ہی نہ کر پاؤں۔ میں نے کہا کسی ایک کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کتنا رہا اور مدنی کتنا۔ ساری کلاس کو میں نے کہا سب مل کے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کتنی دیر میں ہم تک پہنچایا۔ حال تو یہ ہے، کیسے اس دین کو تھامیں گے، کیسے اس نبی کے ساتھ نسبتیں جوڑیں گے اور کیسے بچیں گی ہماری نسلیں؟ آج اگر ہم نے اس درد کو محسوس نہ کیا تو وہ نظریاتی جنگ جو مسلمانوں اور اہل کتاب میں لگی ہوئی ہے، یہ ہمیں کہاں لا کے جائے گی؟ آج بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں اور آج بھی اس علم کی اہمیت کو ہم نے نہ محسوس کیا تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام پہ قائم رکھے، اور وہ نظریاتی اختلافات جو پیش کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں، ان کے اندر اسلام کا غلبہ کر دے، اور ہمارے رہن سہن، ہمارے جینے مرنے، ہماری سوچوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کے نظریات کو واضح کر دے۔